سرے دا منصب از مسئولیت تقاضا کئی اور پدی و جباندی کئی جو ظلم و زیادتی کی گی فساد دے بے امنی دا کزد علی زیت اللہ سمرسم نو نور پساد رازی نو زوتا پدی نزدان رسوم جو پساد ختم کم پدی نیت ماجور اند اللہ دے اپا مطالبہ باندے مجرم ندے بلکہ اگی کی دے سے جم ماجور اگردی یوسف علیہ السلام وی اجعلنی علی خزائن الارض اقبل صفتم کئی داشانتا رشوت سفارش او پاغی مسئولیت سپارل دا دا قوم تباہ کوری نو قرآن امر دیدی کئی رشوت وار نکای رشوت وار نخلی زیاد تر خبر دا مال دا و حکم عام دے رشوت دے وجاہت کی او کہ رشوت دے دینار ڈالری او کہ دے ریالی دوڑے ہو شہر دے وجاہت رشوت برکتی دے مخیی دے حاکم توائنہ او کی چاہتا ہو کی نو دے بل پروپوز امرکار نکی دا کہ دا آغا پاگا وجاہت چکی نو دا کار مکاوی پدی بانی تاسو روپے دا حاکمان و خیزی تا وردوائی چه پردی حق پیداندی کی چه کم لائق دے دا آغا حق نالائق و تاوالشی ولی دا کار کوئی ناروا دی مئی کوئی ذکر خلق عہدو خپل حق گرنی شریعت کی مسئولیت او وظیفہ دا دی کوٹا نش دے مقرر حد چه دا دی علاقی دا عمر نوکران رسی دا عمر نوکران بدو ورکی یا حق دا نوکرش دے او دا دی علاقی دمر دے دے تا کوٹا و تقسیم دا نشت دے پا دی علاقہ کی کسل تا ندکار قابلو نسل وارا دا مسئولیت قابل دی اکا پا دے کی یو تن نو نو دی یو تن حق نشت دے سرکاری و زیفی تا مسئولیت حق نشت دے دا ظلم دے چھے دا لاکول کوٹے مقرر کری دی وزیران و ممبران اللہ استاد اللہ سو نوکرو حق دے گتا خرپ دے دے نوکر کئے گس پہ نوکر کئے بلچو استاد سلو نوکرو حق دے ممبر تا ہوئی استاد زل لے گتا ہر سو چھتے نوکر کئے غون لے قبلو دا کوٹا پا کی نشتے دا مسئولیت حد نشتے دا دے پا قابلیت نمسرے در تدازی کرکا مال مور کوئی رسوت او میں اخلائی مقرائے مالون اخپل پا اخپل میں انکی پا ناجائز ترقوانی بالباطل پا غلط طریقہ بمالا یخل شرعن ولا یفید مقصودن ابن العربی ہوئی بالباطل بمالا یخل شرعن مقرائے مالون اخپل پا اخپل میں انکی پا او ترقوت شرعن روانی دی وہ تجلو بیال الحکام او میرا کہہ گئے حاکمان تھا حاکمان لڑے سوت ور کو بلحق نہ پارا بھی چوکھو تاسو کمار و کل حاکمان لا یو برخا دے معلوم رکھو کو فریقان یو ٹوٹا یو برخا بل اس میں پگنا پسوب در رشوت حال ہے چپو ہے چدا ناروادی پردے حق علم ناروادی رشوت ور کو علم ناروادی مطلب سرے دا حرام و نظان بچ گئے حرام مال سود رشوت ادنا درجہ دا سدا لکہ مور سرا شپک دیر سر زینا ہوگی درہم و ربن یو روپے دا حرام مال چی واخلی لکہ شپک دیر سر چی دا مور سر زینا ہوگی پاکستانیان طول دنیا او پاکستانی امزن او پاکستان خبر کن پاکستانیان پا زر کی اوتن کنی نور دا یو کم زر تنا دا مور سر زینا خوارو دی زینا کئی حکمان و گناہ کی لکا مور سر چی زینا کئی درہم و ربن دمرا ناکارا جرم دے اور دے پاکستان طول خرچ و آمد دا طول پر رشوت دے دا عالمی بینک نا دا شانت دا حکومتون روپے پر سود اخلی او مخی طبیع پر سود ورکی کارخانے پر سود بازارون غٹ مارکیٹون پر سود جوڑ دی دا بینک نا رشوت اخلی گاڑی ٹول سود ابیا سود پر سود کی یو ستن د سود نہ خالی نہ ستن د گندم ستن اور د گنڈان تار د سود نہ خالی نہ دے پیزار جمع کھلا پڑے دا سوجی کارخانوں کی جو ہے کہ اگر تو ہو رہی تارے بانے کا پلی ترنگ لگے گل لے نمائی را کا گئے ادلا راخوت ہوئی ادلا دلوا رائے کرب حکا پڑا لطرو گیا الحکام میرا کا گیا حاکمان ہوتا دا حاکم خیر تی کند ویل دی کند کوئی تچی مال ہوا دے دی کوئی تا بیا تیرا وقت کے امن شی را وقت کی تینا بیا امن تدلو بیا الالحکام اولی ورکوئی جو قرآتا سو پورکولو بے رشوت یو ڈلا دا معلوم رخل کنا پا کولو دا گناہ رشوت ورکولو سفارہ شد اب پوائے تاسو سنور مسئلی دا عالم دا اصلاح ختم شوی اس آداب ذکر کئی تپو سنکے جنا پوارا دا مغتون کے پوارا دا میاس سکے غٹی گی ہوئے گی واری او آتا دا وقتون دا پارا دا خلقو حج نور غٹی گی رکے کی گی نا دا نور پا کال پورا کی دو سڑے پی گی چی کال پورا سوز بنوے کی گی میاش غٹی گی ہوئی گی نہ میاش پنی کے دو واڑوں پی گی واڑا ٹھیک دے دا چشپا وہ تنی معلوم کیا وہ لڑا کر دیا مارا وہ پری پی گی کہ میاش نے وشے تھا زڑا کو نارا شیوا پنا شیوا اور دنوی دا اور بیا شریعت کی مسائل پدری روزہ پدے دا اختر پدی بانی دی حج پدی بانی دے مواقع للناس ادا حج مقام ہوں دے قل هي مواقيت للناس والحج ده پار حج نے ترا تپوس کو چی غتی گی وڑی گی والی یہ غتی دا وڑی دے پر حکمت مانو کہ یہ سر پار دا کر کی نور نہ پنا سولا میں کس مکر آلا آر تا چیو شو کانا او تیری چی غتی گی وڑی گی دا دا وقتون مارو مارو دا پارا ہو ندنی کی مطلب سے بے فیدی تپوسو نمکوا اول کم تسویلو ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل اگو بے فیدی تبو سنکو نتاسم غوارائی لتے ذکر کو ندنی کی لرستاسو کورو رستاسو سر شاگانونا رب دے بیدت کی لیکن نیکی ہو نیکی دا آچارا چیری کی دا اللہ نا زر کورو مخبرو تدورو نر طرفا اللہ را چی کامیاب شائی بچ شائی ردی آیت مخ کی آیت سر جوڑ پر ظاہر نمعلومی کی اور ایک کامل جوڑ دے بکی تب اسوں چی لکا بے فائدی دی اور میں سوالی وڑی گی غٹی گی بے فائدی خبر دا خود دا تب اسو قدیمی اس جو وڑی دو غٹی دو کی فائدہ تلا حکمت کرے ندوے میں خبر ذکر کئی کار دن بے فائدے تپوس اور قول دے بے فائدے اور عمل دن بے فائدے عمل چلے احرام بے اتڑو ضرورت پشو نو کور تک وطن پوار بانت بے سر میں پسوری کی گی نبیا با دیوال ماں نے خود تو انگل بھائی اخبل کار بے کو نبیا با واپس آ رہے نہ تن کی دا عمل غلط تے کور تو پشتے نہ دی مکل پری خدا مزا سے دا قول دیم غلط تے جی تپوس دا کئی دا فائدی تپوس نکئی دا بے فائدی تپوس کئی دا ما یعنی تپوس دی پرخی دا ما لا یعنی تپوس کئی غلط شوئے کی انصارو کی دا دستورو حج عمرے کے بطلن رکور نہ بے حرام یعنی نیتوں کو اور بیا کے ضرورت سو پکڑی کی دلا ہوتے ہیں دے روان شیل آنے دے ضرورت سو کور تو دت لو نہ بیا بوار نہ تو سر پسوری کی گی منڈاؤ تو من دن نہ کہ کوٹے تو سر پسوری کی گی دا عمل لی بے فائدے نہ کچھ دا قول لی بے فائدے دے عمل مکون کس طاف کی فائدہ قول مکون آغا چلی فائدہ بکی فائدہ بکی رشن ہو لے کئی وات البیوتا ابیدا ترد کی کورتا دا وار نتلل اب کورتا دا پشتے نرا دنگل لرست نرا تلل دوارا یو شانتا دی پا شرط دا دے کہ دا گاونڈی کورتا دی نقصان بھی پرتگی نجوری گی نو دوارا یو شانتا دی نو دا یو مکو ہوئی بے فائدے دا بلکوا دا سی مثال دا لکچے مخی ہوئی لا تقولو رائنا وقولو انظرنا رائنا مو انظرنا وائی مانا کی ندی دی نو فرق خولو دا سی دل تکیمی پو ورزا اگر بے فائدے اگر پو پشتے مزا دا والی منکلا خبر اصل دا بیر دا دے ور نسلو تے گناوے بعد الاحرام اب پوچھتے نسلو تے ثواب بھی بعد الاحرام یہ مباح عمل ہو مباح عمل ثواب کو بدعت سو حرام سو پور بات پوچھتے نسل الحرام دے مکے سرا اب ور با نسل واجب دکا مسئلہ بدعت تھا دا بدعات نظان ساتل فرض دی اکا سنت عمل دیو کو نو ثواب زیاد دی کہ دیو نکو نو سزا پی نشتے ربانی اوچے استغفاف حانت او ہمیشہ دا پارا پر خودل نی علا ناغی کی گناہ دے مباح عمل پنیت دا ثواب چی شریعت نی جوی لی پنیت دا گناہ پر خودل چی شریعت نی جوی دا بدعات دی چه نیت ده ثواب ده گناه پکه نه نو با عملو کو بای بالاو و دا بیدت کیجی پده بانده نو دکوی واتو البیوت من ابوابها و ورگی ده اللانا اصدا بدل لعلكم تبلغون چه بشه واتقوا الله و دل المتقین و صولائک الذین صدقوا للمتقین متقی بنده ده متقی اللہ کا منظور دین ہدایت پر داغن عمومی دارس میں بعد نبی علیہ السلام ختم کو حکم دے دے کہ کم رسم بعد پخل کو کیا بیدات نہ ختم ہوا پخ پر رانے ختم ہوا بیدات اور رواج کی فرق دارے رواج یا دستور کا پختون عبادت نہ ہوئی ثواب تن ہوئی پر خودو تے گناہ نہ ہوئی وہ کئی والی وہ عام رواج دے پریدی والے نا وہ خلق بڑا تصوئی خلق و پہ اور گئی زان پہ شرمے دلے گنی سوابی نہیں گن دمڑی زیلا دری روز یا درش پہ دل حاضر دل اول تک دعا کو دے سدا عام پختن نہ کپڑ سکو نہ ہو تو دن نوئی او دا زمین دستور دے رواج دے بیا با زمان گلہ کئی ناغو تا دستور و رواج تاوی منزو پس دعا اغیر تا دین وی نو دستور او دین کی فرق دے بیداد کی دستور ارغا عمل لے چی سوکی کئی پا دیمیت باندے چی پا کول بھائی خلق و تغرکاری گم اپنے کولو با تبختاری گم پر اخوی نیشی دی شرم دو آجنا صواب و تنوی دین و تنوی دا دی ردو کا و دا ختم کا خدا دومر خطرناک مرض نده لکه چی بیداد خطرناک دی بیداد کی صواب و تاوی چی کمکار کئی آگه تا صواب وی دین و تاوی ذکر پیغمبر السلام مردود دے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد عائشہ صدیقہ قول نقل کی دا سڑے مردود فهو وردن دردائے حداث مردود دا بیتت جوڑول نارواز یہ قیامت کی وہ تم خیرے کئی نو احداث پہ دین کی بیدات تے او قانون دا دے اذا تردد عمر بین بیدات و سنت ترکا یو عمل بیدات و سنت کی متردد دے زنی دلیلون نا معلومی گی دا چرا سنت تے زنی علماء سنت تے زنو دلیلون نا معلومی گی چرا بیدات تے علمان تا بیدات وی نصبا کئی سو دوان طرف تا علمان شدے دارتا تا دلیلو شدے ابن عابدین رحمه اللہ تعالی و نور علماء ترکا عمل با پریخویشی پریخویدر واجب دی ولی کہ او کی ای بیدات رشتیا نو غد گناہ دے اوکو زان دے مجرم کو کہ دے پریخو او سنت ہم وو او دے پریخو دا عمل کولنا نو ترک دے سنت تے اوکو چی عذاب پینشتے ملامت پیشتے خو ما بے شرط دارے کہنے چی سپکاوی پدرکی نہیں بے باکی نہیں دا سستے او دا نارستے نے پریدی نو تارک دے سنت دے زورن راتن لو لشتے او گناہ ندے پدی مانا بانے چی دوزخ لبو پیدی نو رسم و بیدات کے فرق دے اب بیدات دا دین پدے کی جماعت کے مدرسہ کے رسم و رواج دا پوجا کی غلط گئی جماعت نلری لری بیار تو جدا دے گی اور یا بیٹک کی خپل گئی نارے کی فرق دے نہ کہ بدعت و سنت برابر شی تو کا سنت بپرے دے بدعت کو الحرام دی اذا تردد الامر بین واجب و بدع غلط یو طرف تو کولی واجب دی دلیش دے ابل طرف تو دلیش تھے عالمان ہوئی چیزا ناروا دی بدعت تھے احتیاط پڑے کے چاہ واجبوں کا ذکر بدعت کہو رہے کہ گناہ دے وہ خبر یقینی شوی نہ دا نچسن چیز بدعت پہ کہو رہے کہ گناہ دے دا شانتا دو واجب پہ پرے خودوں کیوں گناہ دے نو دیو گناہ پہ واجبان دے بلک گناہ مکوا دغ پری را واجب ادا کا سر تے رکھو ذکر واجب پکا دے چوئی کی کہ واجب پاتے کیوں حرام دیو کو پیدا تیو کن دے حرام و کن دوڑے ہو شنت دو نو خدا دے چی دغا واجب ہو کر لیشی دی مانا بانی ذکر کر وات الویوت من ظہورا ادی کی تو ادا دے رکھو نیکی نا مطلب ملو ماویل ہو کنا باشر الامور من وجوهها التي ينبغي ان تباشر عليها ولا تعكس فكما طريقه تقول واي با طريقه اوكي اكسم كاي ذكرون تا ذخرون طرفا اور جل الله جب شيء قاتلوا راغست دوسلو كنا ختم شو كنا يو اصلاح النفس او دم اصلاح دا عالم نو اصلاح دا عالم کے اس مسئلہ دا غبم کی گی جہاد فی سبیل اللہ نو کسان مرگری کو دن پیدا کی گی نو داری و جنہ ذکر قاتلو فی سبیل اللہ و جنگی گی پر دن دا اللہ دا چا سرہ چی جنگی گی تا سرہ اولانے آیا تیرے بارے کرا گرے اللہ نو خوف جاتی کہ ان کی او جنگی گا زیادی کہ ان کی نقوق مانا یہ تا سر ان جنگی گی نو تیزان تا مو پا روا خامخا تا مو پسے کیے گا خوچی تا سر جنگی گی نو دفاع ہو کا دفاعی حرب دفاعی جنگ دی دا اول اول انو ذکر دا غیر پارا پابندی ذکر کری اللہ نقوق زیادی کہ ان کے وجنائی کمدے چیمو مائی وشغل کورن نو کمدے نچتا سوالی آئی یا خدا دا قلو شریان دی وی دا شدگر دی گرا دا القاعده والدی او گروس جنگی گه ویشا جنگی گه ویشا او منگا دا مذہبون وفاق راولو وفاق المدارس خوشتے اس با وفاق المذاہب رازی مذہبون یوکو کفر اب اسلام یوکو یہودیت اندوانی توب پہ رنگی توب مسلمانی دا یوکو طول بھائی بھائی جو کمی خبر کی اختلاف دیا گا بدبین ختم کو جو کم کی اتفاق دیا گا بکو دے ذریعہ بانے کمل کی امن و امان ہو رہا ودو پدر بانے امن و امان راجی قاتلو ہم اخرجو ہم وہ بغور دی شریتا پساجی تا غورت جنگونو تخلق تیاری جواب نہ پساجی نیم زی پساج ختم ہم پساجیان خود دغدی چی دین دمین درو کئی وفاق المذاہب پنو مانی دین جوڑی دغدی پساجیان زو پساجی نیم زو پساجیان ختم ہم جواب دے والفتنہ تو اشد من القاتل خوراول لبی دینائی الفتنہ مسلمانان تو مشکلات پیدا کول دا زیاد دی سخ دی پو جرم کی نووی بودا کافر نا او گوروی کافر وجنی دغا کافر ویلونا بی دینی خورور زیاد نقصانی دی کم کسان چی کتابون لیکی بی دینی خوری دا او ویلو کم کسان چی بی دینی خوری پا خلوان تقریر و حضون کری دو ویلو اکبر من القتل دا بی دینی خورول دا دیدو دیدو ویلونا زیاد تی بی دینی خطرناک را خلق بی دینی کری نو ویلو پا کار دی خدا جو تیرم انہ جنگی کے اصورا پسنگ دے دسمن جماعت کے حرم کے ترارے چو جنگی کی تا اصور پا حرم کے اگر تلاس ہوا چی جنگ کئی چار اونا چار بے ازان خلاص ہوا خدا سنے چی تد اول نشورو کے دا حرم پا حدود ہو کے او بیا خلق تا غینا آلائی پل طرف تے آلائی اگر تا اصور جنگی تا اصور جنگی گئی سرو جنگی اگر پہاڑم کے نمردارے کا فخ تلو ہوں گے کہنا فقا تلو نہیں تو سر جنگی ہے نا دسی گزار ہوا کہ چپ یو گزار مانے ختم کی ہاں سرو جنگی ہم دعوت سے سزا دینا ہوں کچھ جماعت کے لوگ مان والا کی تصویر مر کی ماں کا نہ رہوں ایت خلوا اللہ خائفین لہم فی الدنیا خیزی ہوں جماعت کے بہنے پریدی سڑی بھائی اور کدو مان اکڑا پہنتا نکمن ستا سرر جنگی دلونا اللہ دے بخون کے میرا وان دیمان تفیق بمور کی وہ جنگی کے سرا دپارا دی اترائی چی پاتی نیسی دنیا کی فساد بی دینی پاتی نیسی مسلمان دے اسلام پا وجبان تنگو لے کی مسلمان تنگو پا دے وجبان دے چی دو تعصب کی دخپل مذہب سرا تنگ نظر دی اگر دنیا دا حالاتو ننیدی خبر دا دغی وجنا دا خلق دا کار ندی دو دمیان دلی دی کول غاری نا پدی مانا بانی دی کار کار فتنا تو اکبر من القات خو خیال کاؤ جماعت کی چرطا بیجتی اونکی مدرسہ کی چرطا بیجتی اونکی کہ جنگی جی سرنو بیر مردار کا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنا دا مسلمان بی دین کول پاتی نشی دا مانا ایچ دنیا بی دینی ختم شی یعنی ختمی گی بی دیو دور دونا اغم دلک وقت دا پارا و فتنہ مبراد دے چی پاتی نشی با دنیا چی دا مسلمان تنگول که پیر ازاد دے مسلمان چی چر تا دن آگا تنگ دے اپا غمان جنگ دے جازون دی و بمبار پی کی گی درائی و جنگی علا تکون فتنہ چی دا کفر و در را طولی شی اب فتنہ ختم دا مسلمان تنگول حتی لا یفتن مؤمنن بی ایمانی مدارک مانا کئی لا یفتن مؤمنن بی ایمانی دا ایمان پوجبان ایماندار بیا سوکن تنگوی دا ایمان پوجبان دی ایماندار افغانیان تنگ کر دا ایمان پوجبان ایماندار مسلمانان عرب اولا سنون مسلمانان دا ایمان پوجبان اگر دا شرط گرد کر او بدماشان کل او تنگ کل او تنگی شیدان کل او شیدان کل یو سم لانی سبر پی چه او سوچن بس کم کنه دوم را تمی او کلو بس کم او سوچن امنو بس کئی لا تکون فتنه اور چشی قانون پونک بانے اکیو دا اللہ یکون الدین الدین قانون ما یودانو بیہی آغت چپا گئے میں نے جزا و سزا والکورے سے دین موز تنوی دین روجی تنوی ما دینوک ستا جن قانون تو کم قانون تاسو جو کرو کو خدای قانون ندیو سیون شویلے کداوی ہم چھ زمنگ آگا ہو نو نسی می کداویم چستا ہونا بیامی نسی در ہو جانی ما پکی ندی بوی ہا را دی نپیگم چسو یمدا ویکون الدینو اچیسی قانون پو مرک بانی ایکی ہوگا اللہ ترائی ہو جانگی گا چو مسلمان نتنگی بیا دا اللہ دینو مندرش فاین انتاو نکمان شدو زمانلو نائی یاد پی خودو سر کشینا نو بیا زیادتی اونکای صداور نکای لیکن زیادتی کن کرا زاری مانولا فلا عدوان مانا لا تاعت دو نو بے بیا عدوان زیادتی لیکن پر زیادتی کن کبانی زیادتی کن کی سوگ دی چرا اللہ قانون پیغاران دے خود رے دیتے زیادتی بے عدوان دا تو زیادتی نرے دا غا پر ذہن زیادتی رے کنا زمان گوسلی زران چی سری دے کتے پوری دے بارے پوری دے تو دا اللہ دا قانون مسئلہ ہویا ناغدی تا ظلم ہوئی زیادتی ہوتا ہوئی جلوسونو پیو باسی پا دیوانے کسا نقل حرکاتو کے نویدہ زیادتی کے ان کی دی دا شدگر دی دا نظر دی متاثر دی مذہبی جنونیان دی پہلے پاکستان اور بعد میں اور کچھ اگر تا دا ہوتی فلا عدوان نو زیادتی ہونے شی لیکن دا ذاتی کے ان کو سرا ناغد ہوگو مکتر زیادتی ہوکو اگر سرکاری میں کلان دے کوئی جرم نہ دے دا اللہ حق لاندے کوئی جرم نہ دے دا اللہ حقوں نے اخبوز لاندے کری اگر تو جرم نہ ہوئی اور سرکاری شہر اس میں کہ دا ملک دا خلق و پرتی ہے چپا گئی کہ لاس پا خود دی اور سرکاری میں کہ دو لاندے کرے نو ٹک شو دا سرکاری میں کہ لاندے کرا او تاکو طول دا اللہ حق لاندے کرے دے اخبوز لاندے دے خیرے یہاں دا اللہ نمان اللہ یہاں دا پیغمبر نمان اللہ دا یہاں مسئلہ دا قدری ازا کرے دا حکومت حق لاندی کے ظلم دے زیادتی ہوئی انوشی معنی ہونا کہے لیکن دا چاہترہ چی جاتے کی زیادتی کے ان کی بدین دا اللہ کے اشاہ و حرام بکر ذکر کی جہاد دا تویم چی جہاد کوا خود معظمات علیہ و خیار ساتا کاغا زیر ہے کاغا شخص ہے کاغا وقت ہے شاعر اللہ شاعر اللہ بیدبی انکی ناولی ہوئے دا حرم بیدبی انکی اور چال تجینے پر دی نقل سزا اور کا اور دمیاش تیزی کر کے اور داوی میں بھی چی زیادتے دی سر نکی نتو تا سموا قاتل اللذین آغا توک چی تا سر با جنگی گی یو قاتلونکم اللذین یو قاتلونکم مانا سو چی دی سر نکی جنگی گی نزان تا ما پارا وا لیوانی چی تی نخلاص تی گمار بانی شکی بانی گزارو کا ما سوہ کے نوتے تو کسی دیوال نڑا ہے مارو آجنم ناغا بدا آگا سر رو با سے تک بدر کی زان پسی مپارو سپی تخزی غلی شتی نچہ تخزی اتوی بگتان ہو لے خیر بابی پسی را گر دی نبیہ وستو چل گئی دو تیرے قبانی دا ذکرو کو ازت من دو وقتون خیال ساتا اچھے سنن جنگی عرب سموہ ہے ازت من وقت میاس دے ازت قدر دانا میاس دپ بدل قدردانی ناشوانی سمانا دا عزت اوساتا چه کافر عزت ساتی تلول میشی من هر باتون خورم سورتا توبه کی وی نو ظلم جاتی من نجی پای تلول کی خاص بیا نو دقا تلول میاشتو کی دا عزت من دیدی نو جهادو نکای جنگو نکای چاہتا خو کاغت آبانی فدی میاشتو کی حمله کی نو تو بیا دمیاش چی خیال مسایا تو بیا انتقام واقعا اقدامی جرم نشکوره اقدامی جهاد دو وجه در زبط وقیا در زینه نو بدلق اقبل واقع لکنه بدلق پلو نشی غسته چطور تا غلیکی گی نو ختمه دی دا پیو بلکور دی ایزتون دی قصاصون دیو بسر برابر چه اگه ایزت نکه تا بانی حمله که بیزیسی که تو تو خیال ساته ومن يتدعى لكم فاتدوا عليه چاچی جاتے ہو کتا سرا پدی وقت کی سزا اور کولا تاسو آ شانتا چی جاتے کرتا سبانی زیات نہ کہے واتق اللہ ویرگ اللہ نہ ودل المتقین آ تقوا را رسدا ویرگ اللہ نہ جن جنگی اور وای نہیں عزت من جماعت بھی جتیوں نہ کہے ادب دے دے ادب دو بھی دے نہ کہے او کدی پدی او کین پری جن دے اسرا جان کے گا یقین کہ اللہ رے سرزان بچ کے ان کو نہ چور دا اللہ دے حکم کے خلاف نظان بچ گئی اللہ دا وہ سرا نولی اللہ حکم نہ مانی خلاف ہوا لے کہے وان فقو بی سبیل اللہ مایلو کنا مقصد جہاد دے اولار جہاد لے برابر ہے نہ قتال کا خو قتال پہ دمال نہ کی گولے نشترے مرمائی توپک نشترے اور داشن تا اسباب وسائل نشترے نہ تو پسوانی جہاد کے ان فقو مار لگوائے زانو مکرو وخم مار لگوائے فدین دا اللہ وانی فی سبیل اللہ تو قرول دین دا اللہ کی مغرو اخبر زانونا تباہیتا پسوانا بانی دان مغرو بجمع الاموال لا تلقوا بأيديكم بجمع الأموال إلى التهلكة ده دنیا گنگوٹی مالونا جمع کئی ده اللہ پدین دی انہوں نے بول زان والی تباہ کئی مالو لگوائی چی اسلحہ تیار شی اے عربانو مالو لگوائی اسلحہ پی تیار کئی اے پاکستانیانو مالونو لگوائی نو اسلحہ پی تیار کئی اے مسلمانانو معلوم لگا وسلے پہ تیار کئی دامان کداؤ من کو نظام تباہ کا پورا زبانی روپئے دو کر دی سولہ وہ جوڑی دو اخباروں نے ڈستی امبارک ویوہار کھولے اب کمال کو اسکرٹ میزائل دارا باؤ کو روپو جوڑ سیری جوڑی گی آج ولا اخباروں نے امریکہ جیسے بم جو کو امریکہ جیسے بم جو کو اندر پچا پسے جو کو نہ پے گی تو چدم پتا پسے جو کر لیں دے وہ دو پروتے وہ سرکی کی نے چیزوں با کارخانے والا گم کرا اخبار روپئے سے نواق رمضا اللہ جازون جوڑ کم اور ضال اب دوزون جوڑ کم یو کار ان کو پاکستانیانوں کو نوے چاو ما کرے اخلوبا دی ماتا کم نہ منگا نہیں کرے ہوئے زمنگ ایٹمی پروگرام دا پر امن دے دے کے امن و امان دے دے کے جواب غنم و رسول و پر منگا تاریخی گورو اور بندہ سارا کار نیچتے اگر کاغذی ناری منگا پسادیان خونو منگا امن و امان والے نہ چی امن و امان والے نو دا سے بھائی کہنا لکھا چی تن چی نو دا سے بھائی اللہ پا پکا تروانے سر با اچت نکی ذکر ویدہ انفقو لگو مال پدند اللہ بانی انگر وقت پرزانونا تباہتا لا سنا لا تلقو انفسکم بی ایدیکم وقبول اللہ سنوزان تباہتا مغر روائی یا لا تلقو اید اکمل مرافق بابا ہے مغر روائتا سنو سنو پر تباہتا لا سنو ذکر ویدہ اسباب تیارے پر لا سبانی کی انتا لا سنو مات تی آسا جو نکلو اخو کہے پا قول زدین اخو کہے پا قول زجاد اخو کہے پا تیارو دا سے زجاد یقین اللہ مینہ کئی حکم کو سرا یہ توخہ کئی احسان پا عقیدہ کی پا خون دا قرآن دے توحید سنت احسان پا عمل کی پا خون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اغیبانی برازی حضور احسان برازی انتابد اللہ کانک تراؤ نبی علیہ السلام پر تعبیت و تعلیم بانی برا دی نخوک اتاسو احسنو جہاد الاسباب تیار کے اللہ کئی حکم کو سرا وقی مسئلہ دا جہاد و انفاق دا دا غیر پارا تنویرن مسئلہ دا حج ذکر کی عمرہ حج و عمرہ کے وجودم کری گی مال پہ کیوں لگی منڈی پہ کیوں مولے سے پدما پہ کیوں تلے دی پہ خاص نظم باندھے یو خاص طریقہ بانے رفتار دے دلی طواف کی دوسری طریقہ بانے بھائی جو مسلمان تو تکلیف ہونا رہتا ہے رامی دے جمراتو کی جو مسلمان بندے تو تکلیف ہونا رہتا ہے کون ہے کر عرفات کی دے امام نمک کی چر طرح نوزی چی ماں نور پریورتا دے ماں خام موز بندے کر حالی در آگر ہے ماں دا خود گناہ کو دوی کئی کئی گو بیدا لحکم نو آسینو خو کئی پا دا غم و قاب پیغمبر مزال نموز نے کرے دا جمع کرے دے یاو دے کی جمع تقدیم ہو بل دے کی جمع تاخیر ہو دا مازیگر موزی ماز پخین سرہ کرے ہو مزدلفہ کی دا ما خام موز دا ما سوتن سرہ کرے نو یاو دے کی دوارا نو خو کئی احسان پہ اعتبار سنت سر رضی کمالن خو کئی اللہ مین کئی المتقین زان بچ کے ان کو سرا اپدینو لگوائی ان اللہ حب المحسنین اللہ مین کئی حق ان کو سرا زانو نمور گوائی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو ویدا ایستا سبارہ کینے را گلے سڑیا زمان بارہ کرا گلے منگا نیتو کو کی دین خور شو اور قریش ختم شو مقابلے نہ پاتی شو دین او مانا اوز دا سکو چی دیکھ پر پاتو تا علمی گو کوٹو تا دیر کالو شو کوٹے پروانی دو دی اپا کیم شر شو ندا کسو شو رکو نایتون را اللہ تلقو بی ایدیکم ایلت تالو کا پا جمع کولو دمالو نمانی زان متباہ کائی امو غربو زانونا ایلت تالو کا تباہی تا اخو کئی واتم الحج و عمرت اللہ ندا تڑ کر انہا پہاج کی دی مال پہ کلے گی وجود پہ کری گی پہ خاص تیرے قوان دی اندہ حج مسئلہ ذکر کر تمرینن دا پارا دا مشق کولو ادا عادت پیدا کولو چپا دی تیرے قوانی کار کولو غاری پورا کئی حج و عمرہ اللہ علا مانا چنیت دیو کو انہوں سے پورا کا من کرسو تاسو تو سفر کو ضروری بانے چیتا سانی قربان مخصر حاجی کے احسار رہا ہے اللہ بن سورا دشمن دو جنا مجبور کو اختلاف تو خواہش دے کہ احسار کو دشمن راضی اور کہنے پر سماوی آفت باندھی رہی یار یہ چی خود نو دیا مانس نشت لے پما باندھی نو دے بہن سے ترکالا پور پدا شانت حرام کی اور کوئی کال لو مزاد نشی نو بل کال لو بنا سی نہ نو دا زازو طریقہ تے نشتے ادا دا چدے قربانی دا چا پلاس یا روپے دا حکومت پہ دریا اولی گی چزم افسارم اور استاسو شرکت تامین کی ماں زمر روپے اور کر دی ہمارے بار اپنے پلان کی وقت کی قربانی ہو کئی تاریخ وقت بوتو خوئی آغا وقت نروس سے دے بیزان حلال کی اندے حرم نبوزی داغے نمک کے دے حرم نشی ہوتے ہر تو مرچے وقت پلحاد بانے پاتی چھ سو احکام دہا جو عمری نہیں کری نو قربانی پہ مقرر کا اون خرائے سرونا ترائے چھو رسی قربانی زیر آلائے زیخ پلتا حرم حدود کی بیار آلائی دے حرم دے حدود نبار نرے حاجی باندی قربانی دا دا حرم نبار شو کور ترا رے چه سل پسکوری علال کی او گردان علال کی نار گند گناہ پردینے دا کی یو دی علال کی خوچی آگر تے لذکا حق دا فقراو دا رجال تا کی دیور کی دا او سرار تا چی کئی ذکا دا ہوئی چه پورای کئی کمانا کرسنو قربانی انو خرای سرونا ہاں تراوی کی رسی قربانی دیتا ہی اللہ رسو سر اخرا خیر دے لا تحلقو روسکم سرن مقرائے سر خیل گناہ دے ولی گناہ دے بیر خواری جو نخیر اللہ لا تحلقو روسکم من ولی کئی جو عمل نش دے نو قرآن من ولی کئی معلوم دعویٰ چرا سر خیل دغ وقتی ہو دا یقینی چکم اوپا نسبت دا پرو خوبان دی او دانی چی وونو وونو قرآن منع کرد سرونو خواهی او دا پابندی ترائی چی رسی قربان استاسو زیدہ داری زوتا ہے کما قربانی چی دی ورکر لائی دی روپای دی گلی آقا وقت گنٹا دو دری دوست دانو باسا دا حرام نا یہ دیشی کا قربانی لانے شی ایسارا پکر آگری پر آقا وقت برو بسار نکھا زان بان سنبالای سوک چی ساسو نماری یاو تا تقریب دسار دا طرفا اثر خری ندف دبانی فی دیائی وز اگر ورکی من سیان من صدقتن رسول یعنی روجا یا تخیرات یا قربانی پیسی نشتے روجا دیونی سی پیسے و تغشتے نو تخیرات دیو کی یا قربانی دیو کی نو بیاواتو چی فیدو آخری پا کولو دو عمری پر راتلو دو حج پوری الال حج الال موسم الحج نو ضروری کتا چی حسانی دیتا دو قربانی نا نو چوک چی نمو یوسی نردی دا پی روجا دو درو آگو پاچ کے او وہ چی کلو آپا شوئے دا لسی پورا مکماری آخری روز چی آگے باندی آجان اوزی دا مکی مو زمین عرفات تدی آگا اتم تاریخ دے یا متروی یا نہم ناگا اوزی دا غزے نزی عرفات تدی نو تراغ پوری سر ویختا دا محفوظ ساتر ضروری دی نو کس پگی شیدی برسا تکلیف داتا پس سر دل لیوس اغیبانی تظیمات کی تیل پی لگئی مالش کی یا پیسا پلستر کی داکر پکونا بانی نو گناہ راجی کنا نو ویدای دیو کی مریض دیو دی کی جرم دیور کی تاوان دیور کی کرو پیسے سکھاوے نو قربانی چتے نہ قربانی کی ہی عمر اتاروے پیسے سکھانی سے نہ تو آنا دے نہ بیا سالے خورا سے روجا بیا روجا دا کہ وہ سنر سی نہ بیا جو روجا ہونے سی اگر دا اگر روپو پہ صاحب بانے کرے چی پامان شوائی دا دشمن خطرہ ختم شولا بیا پامان چی کعب ابن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب یہ کہ وہ بلاؤ تو سپا خول اللہ یہ مخیر یا سارے کہہ رہا ہو رسول اللہ علیہ السلام کا تو سپگی شیوی گرمی ہوا گرد و بار بار ہوا تو رضی ریرے اسے اوبنی شے رسول اللہ علیہ السلام آدھا کہا ہوا امو کو تو جو جس پو کو تنک روی دیر رسول اللہ علیہ السلام اخرا خواہ دی دا سار دی اخرا اتاوان ورکا درم ورکا جسا اللہ مقرک لی نمدائی ذکر کرو کله چې بیا یې شولې د دشمن نه اوس راځي قضا به کوي کنه بیا څوک چې پیدا واخلي په کولو د عمره د وخت د حاجه پورې نو د پی قربانۍ چې آسانې شي ده د فما تفسیر دی الحادی من الحادی نو هغه مې مخکې کړو نو د په قربانۍ قربانۍ د هغه نه چې آسانې د دوو قربانو نه سمانه چې د څخه څومره قیمت د هغې مناسب کار واخلي هغه دې واخلي هغه دې حلال کړي اونو خیر سرونو فیضا منتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فیضا طلب قول عمره تر حجا مذہب قربانی چه سان شیطا چه نمو میسو نرو جیدی پیدری اوو اذا رجعتم اللس رو جیدی اللس مسلسل لنیوی کی یا دم رو رستو بینسی اختر تنیزی چه پوشی چه پیسی اسنا قرض پیدا شوی ناسی پیدا شوی اس بے روجہ یقینی سن روجہ بہنے سی نہ تمجھ روجہ ہونے سی نہ ہم وائے دارا فیرہ دا دمجھو کہ رسمہ دو رسمہ دیا رسمہ دا اخبر پیشتا کی دا دن رسی میں یہ دم دمخ کی نشورو کی چھ سوز و عرفات تزم روجہ میں پورا کری دا خنی دی والی کہ ریشی میں کی روپے پیدا شی بیا با قربانی ہوں کئی از روجہ ہونے انتظار بہو کی یا کہ قربانی کے دا زیادہ خرا چیرہ ختم چلا اس با قضا کی کنا دا حج دا عمری دوار و قضا دا دا حج و نواز دا حج دا عمری و آز و نواز دا عمری دا حج عالمان فقہ دو قسم ذکر کے در قسم افراد قران تمتو افراد کی رہاجی دمیقات نہ ارادہ صرف حج دا قول دا اور تمتو کی رہاجی ارادہ دے حرام نہ دا حج دا فدی نیت بانی کہ حج میں او کو فارغ سم نہ بس پمی کی نہ ارادہ کرے دا دا عمرے فدی ارادہ بانی کہ عمرو کم نبی بحاجو کم دے تو محدثین تمتو ہوئی مجتہدین دیر جمیل کی حلالی کی احرام ختم ہوئی نو تمتو دا فائدہ واغستا ایلال حج جے تر وقت حج پوری دا محدثین قول کے تمتو آمدا قران افراد دور تا تمتو ویلے کی دے قران و تمتو دور تا تمتو ویلے کی دے فائدہ واخلی پیو سفر دا دو غٹو فریضو دا کولو اثر تا در کولو ناغو دور تا تمتو ہوئی و فقی علمان و فرق کرے قران دا میقات نا حج عمر دوارو نیتا لالی دل نشتی چی بیا وجہ دے حرام نو دی تمتو چی حج عمرو کی بیازان خلاص کی اور اس تو دا حج برو دے حج کی افراد ایک کی واضح دا حج ارادہ و نیتے کرے دے پدا گا نیت روان دے نو چاچی فیدہ واغستالا پا کولو دا عمرے زان حلال کا اتر وقت دا حج پورے اس بدبان قربانی دا حاجی مسافری تو مسافر قربانی نہیں عالمان ہوئی وہ کل چدے قرار کے یا تمتو کے نو بدبان اس قربانی دا فرق دمرا دے چدہ قربانی